oraz premierowo w cyfrowych serwisach muzycznych. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy? Nie musi tak być! Sięgnij po LactoControl! LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela, 6 sierpnia, minęła 16. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Bezpieczeństwo Polski i Polaków priorytetem dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Nowelizacja kodeksu rodzinnego zapewniająca ochronę najmłodszych z podpisem prezydenta. Ukraińcy zadowoleni z rozmów pokojowych w Arabii Saudyjskiej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński dziś z wizytą w Chełmie. Podczas spotkania z mieszkańcami wicepremier wskazywał, że sprawa bezpieczeństwa zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego jest priorytetem dla obecnego rządu. Jednocześnie zwrócił uwagę, że rząd PO-PSL robił wszystko, by Polskę rozbrajać, przekonując, że nie ma żadnego zagrożenia. Był taki czas w Polsce stosunkowo nieodległy, w trakcie którego likwidowano jednostki wojskowe i to w wielkiej liczbie, łącznie 629. Oczywiście niektóre z nich to były jednostki bardzo małe. 400 kilkadziesiąt komisariatów policji, czy właściwie posterunków policji, bo to nie zawsze były pełne komisariaty. Krótko mówiąc, ten aparat bezpieczeństwa, najszerzej rozumiany, ten, który obejmuje i wojsko, i policję, zresztą także Straż Graniczną i inne służby, a Straż Graniczna była na granicy likwidacji. Pikniki rodzinne Prawa i Sprawiedliwości odbywają się pod hasłem Z miłości do Polski. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu rodzinnego. Jej celem jest wzmocnienie ochrony dzieci przed przemocą. Nowela wprowadza standardy ochrony małoletnich we wszystkich placówkach pracujących z dziećmi. Przewiduje także możliwość wysłuchania dziecka przed sądem. Najpoważniejsze przypadki przemocy wobec dzieci będą analizowane przez zespół ekspertów powołany przez ministra sprawiedliwości. Mówi Marcin Romanowski, wiceminister resortu. Zależy nam na tym, żeby całokształt materiału, który w danej sprawie mógłby być relewantny, mógł być analizowany właśnie po to, żeby takim tragediom zapobiegać. Stąd właśnie propozycja kształtu tego zespołu ekspertów, który będzie analizował tego typu zdarzenia, przygotowywał raport i również rekomendacje w odniesieniu do poszczególnych przypadków. Przepisy dotyczące najtragiczniejszych przypadków przemocy wobec dzieci wejdą w życie za 2 tygodnie. Takiej defilady w wolnej Polsce jeszcze nie było. 15 sierpnia podczas obchodów Święta Wojska Polskiego na ulicach stolicy będzie można zobaczyć m.in. nie tylko sprzęt polskiej, ale i amerykańskiej i koreańskiej produkcji, czyli najnowsze nabytki polskiej armii, mówi porucznik Jacek Piotrowski z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Wszyscy, którzy będą chcieli z nami wspólnie świętować, bo trzeba zaznaczyć, że Święto Wojska Polskiego to przede wszystkim święto każdego Polaka i każdy, kto będzie chciał obserwować to na żywo lub też za pośrednictwem mediów, będzie mógł zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt, który jest na wyposażeniu Wojska Polskiego albo który już wkrótce trafi na to wyposażenie. Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego wróci po 3 latach przerwy. Uczestnicy spotkania w Dżudzie w Arabii Saudyjskiej dotyczącego planu pokojowego dla Ukrainy potwierdzili przywiązanie do zasad Karty Narodów Zjednoczonych, poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej państw, powiedział Andrii Jermak, szef gabinetu prezydenta Ukrainy. Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli 40 państw. Polskę reprezentował prezydencki minister Marcin Przydacz. To część dyplomatycznej inicjatywy Kijowa zmierzającej do zbudowania poparcia dla planu pokojowego prezydenta Zełenskiego. Tragedia u wybrzeży włoskiej wyspy Lampedusa. Zatonęły 2 łodzie z migrantami. 31 osób uważa się za zaginione. Trwa akcja poszukiwawcza Straży Przybrzeżnej. O szczegółach Piotr Kowalczuk. Do tragedii doszło w odległości ponad 20 mil na południe od Lampedusy. Jednostki ratownicze przybyły na miejsce kilka godzin po zatonięciu łodzi. Udało się uratować 57 osób. Z wody wyciągnięto 2 ciała, kobiety i jej dziecka, pochodzących z wybrzeża Kości Słoniowej. 31 osób uważa się za zaginione. Zdaniem ratowników szanse na odnalezienie kogoś przy życiu są bliskie zeru. Akcję ratowniczą utrudniają wysokie fale i porywisty wiatr. Wczoraj łódź z 20 migrantami rozbiła się o skały jednej z wysepek w pobliżu Lampedusy. Wszyscy się uratowali, ale z powodu wzburzonego morza nie można ich z wysepki ściągnąć. Od początku roku przez Morze Śródziemne przybyło z Afryki do Włoch blisko 95 tysięcy migrantów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tradycyjnie w święto Przemienienia Pańskiego na Jasnej Górze modlili się uczestnicy pierwszej pielgrzymki archidiecezji gnieźnieńskiej. Mszy świętej przewodniczył prymas Polski Wojciech Polak. Zwracał on uwagę, że pielgrzymowanie jest zawsze darem, ale i wezwaniem. Byśmy teraz my, to co w tych dniach pielgrzymki przeżyliśmy, czego wspólnie doświadczyliśmy, co przemieniło się w nas pod wpływem Bożej łaski, Bożego Słowa, aby teraz stało się to darem dla innych. Ale pielgrzymowanie, które jest darem, które jest też wyzwaniem, jest też i nade wszystko wezwaniem. Wezwaniem, abyśmy my teraz poszli nie za wymyślonymi mitami, ale za Jezusem Chrystusem, który mówi do nas: idźcie, oto was posyłam. Sierpień jest tradycyjnym czasem pielgrzymowania na Jasną Górę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sprawdzamy sytuację na drogach. Najnowszy raport ma Jakub Domaracki. Poważnie zakorkowana jest trasa S3 i autostrada A6 od obwodnicy Goleniowa aż do węzła Klucz w kierunku Kołbaskowa. Zatłoczona jest również A2 pomiędzy węzłami Poznań-Komorniki i Poznań-Zachód w kierunku Świecka oraz autostrada A1 przed Częstochową w kierunku Łodzi. Na autostradzie A4 na węźle Legnica Południe na 86 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku S3 na Jawor. Całkowicie zablokowana w obu kierunkach jest droga krajowa nr 79 w miejscowości Strykowice Górne, to pomiędzy Zwoleniem i Kozienicami. Na 105 kilometrze trwa usuwanie wiatrołomów z jezdni. Nieprzejezdna jest również krajowa 12 w Niemianowicach pomiędzy Radomiem i Zwoleniem. Zderzyły się tam dwa auto osobowe i dwie osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Tragiczny wypadek na krajowej 10 w miejscowości Wólka pomiędzy Lipnem i Sierpcem. Motocykl zderzył się tam z autem osobowym. Na 373 kilometrze obowiązuje ruch naprzemienny. A dziś wszędzie spodziewany jest deszcz, lokalnie może padać intensywnie. Miejscami będą szanse na chwilę za słońcem. Na wschodzie burze z gradem i porwistym wiatrem, w Gorzowie i Opolu 16 stopni, w Przemyślu 27, w Ustce 19, w Ciechanowie 30, a w Białymstoku nawet 32 stopnie. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Expert. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Nadeszła loteriada, tą nagrodę już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed, włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Moleki Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polskiego Radia. 9 minut po 16. Sponsorem audycji jest Orlen. trzecia strona medalu. A to oznacza, że pora przenieść się na sportowe areny. Rozpoczynamy trzecią stronę medalu w składzie. Dariusz Urbanowicz i Mateusz Warianka. Miniony tydzień upłynął nam w tempie Tour de Pologne. 80. edycja wyścigu dookoła Polski zakończyła się w piątek zwycięstwem Słoweńca Mateja Mohoricza. Z dobrej strony oczywiście pokazali się Polacy. No nie wiem, czy to takie oczywiste, ale tym razem faktycznie tak było. Trzecie miejsce w generalce zajął Michał Kwiatkowski. Naprawdę myślę, że wyścig godny jubileuszu, ponieważ jakby się tak przyjrzeć każdemu etapowi, to był jakiś. Pierwszy etap dla sprinterów, drugi etap w roli głównej z Rafałem Majką, Karpacz, trzeci etap zwycięstwo Polaków na podium dwóch Polaków, Majka, Kwiatkowski. Podsumował Czesław Lang. W trzeciej stronie medalu nie zabraknie rozmowy z naszym wicemistrzem olimpijskim. O swoich odczuciach po Tour de Pologne opowie nam też najaktywniejszy zawodnik tego wyścigu, Patryk Stosz. Umówmy się, jest ciężki wyścig. Nie jestem jakimś góralem. W sprintach no to 20 miejsce, co mi to da. Ale nie tylko kolarstwem. Żyliśmy przez ostatni tydzień. Kolejne zwycięstwa i awanse wywalczyły polskie drużyny piłkarskie w eliminacjach europejskich pucharów. Raków Częstochowa, Legia Warszawa, Pogoń Szczecin i Lech Poznań zgodnie wygrały ostatnie spotkania. Legia stanęła na wysokości zadania, żeby osiągać sukces, to trzeba wygrywać po prostu mecze i oni to czynią, tak samo czy Lech, czy Pogoń. Podsumował były reprezentant Polski Roman Kosecki. Za nami też pływackie mistrzostwa świata w Fukuoce. Biało-czerwoni z Japonii przywieźli tylko jeden medal koloru srebrnego, a wywalczył go Krzysztof Chmielewski. Wstawanie codziennie i te treningi, no jak się tak trenuję często, to ja czasami się zastanawiałem, czy to coś daje, czy nie. Miałem myśli takie, po co ja to robię. Nie każdy ostatnie dni będzie dobrze wspominał. Robert Karaś, rekordzista świata w ultratriatlonie na dystansie 10-krotnego Ironmana, został przyłapany na dopingu. Pomówimy na ten temat z szefem Polskiej Agencji Antydopingowej. Tak, a co więcej, otwarcie przyznał się do celowego zażywania niedozwolonych substancji. To się w głowie nie mieści. Na koniec programu przeniesiemy się na antypody. W Australii i Nowej Zelandii trwają Mistrzostwa Świata Kobiet w piłce nożnej. Dwie dwójki, siedem trójek to numer do nas. Czekamy na Państwa telefony. A teraz wieści ze świata sportu. Sprawdzamy, co się dzieje na trasie Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym. Dziś wyścig ze startu wspólnego 60 km, 800 metrów. Zawodnicy kręcą się po Glasgow, gdzie trwa ten wyścig. No i niestety Michał Kwiatkowski nie powtórzy sukcesu z Ponferrady 2014. Niestety wycofał się 86 km przed metą. Jechał sam jako cała drużyna, zmęczony po Tour de France, Tour de Pologne. Chętnie usłyszymy, co tam się wydarzyło, z czego to wynika, że do mety nie dojechał. No i dobra informacja z innej konkurencji kolarskiej właśnie w Glasgow. Mateusz Rudyk awansował do półfinału sprintu, jeśli chodzi o kolarstwo torowe. To też Mistrzostwa Świata. Czyli już w strefie medalowej się Polak znalazł. Tymczasem pogoda storpedowała letnią Grand Prix w Szczyrku. Konkurs został przerwany i za oficjalne uznano wyniki z pierwszej serii. Wygrał Piotr Żyła, wyprzedzając Bułgara Wladimira Zograwskiego i Niemca Luke Rota. Piąty był Aleksander Zniszczoł, ósmy Kamil Stoch, Maciej Kot dziewiąty, a Dawid Kubacki skończył na 11 miejscu. Czas na motorsport. Walijczyk Elfyn Evans, jadący Toyotą, zwyciężył rajd Finlandii, dziewiątą rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Mikołaj Marczyk z pilotem Szymonem Gospodarczykiem, oni jeżdżą Skodą, zajęli 13 miejsce w generalce klasy WRC i siódme w WRC 2. Liderem klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata pozostaje Finn Kalle Rovanperä. Następna runda to rajd Akropolu we wrześniu. Dziś dwa mecze piłkarskie PKO Ekstraklasy. Trzeci z zaplanowanych Śląsk-Wrocław z Pogonią Szczecin ze względu na udział portowców w Lidze Konferencji został przełożony. O 17.30 Zagłębie Lubin zagra z Lechem Poznań, a o 20.00 starcie dwóch najbardziej utytułowanych drużyn w Polsce. Legia Warszawa podejmuje ruch Chorzów. To co, gramy? To gramy i zaczynamy. Bardzo proszę. We'll be right back. me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I could see you home with me, but you were with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get away. Yeah. I said, are you gonna be my girl? Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Siedemnaście minut po 16:00, za nami fantastyczny 80. edycja wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. To zresztą mogli Państwo śledzić na antenie Trójki przez 7 dni, ponad 7 dni. No a z bliska wszystkiemu przyglądał się tutaj mój kolega z naprzeciwka, Dariusz Urbanowicz. Jak wrażenia po wyścigu? Oj, wrażeń mnóstwo, bo muszę powiedzieć, że bardzo tęskniłem za Tourem, bo jeszcze pracując w przeglądzie sportowym kilkanaście lat temu jeździłem na Tour, a potem miałem długą, długą przerwę i tak z takim trochę żalem oglądałem, że mnie tam nie ma. W końcu dzięki Polskiemu Radiu, dzięki Trójce znalazłem się i jechałem za wyścigiem, przed wyścigiem tak naprawdę, bo pędziliśmy ze startu na metę z Kubą Nizińskim. No i mam wrażenie, że tak staraliśmy się oddać atmosferę, trochę pokazać to kolarstwo z nieco innej strony, nie tylko tej wyścigowej. No i chyba się udało, ale widzę, że wróciłeś też przynajmniej kilka, albo i kilkanaście lat młodszy, więc... Pewnie kilka kilogramów cięższy, a tak. Może lżejszy, kto wie, nie ważyłem się. Wciąż młody, mimo upływających lat, jest dyrektor wyścigu Czesław Lang, tak, który cały czas z tym samym zaangażowaniem organizuje ten wyścig kolarski. No i mieliście okazję porozmawiać z panem Czesławem, ty i Kuba Niziński, po turze. To posłuchamy, co miał do powiedzenia. Czesław Lang, dyrektor 95-letniego Tour de Pologne. 30 lat na straży jako główny organizator tego przedsięwzięcia. I muszę powiedzieć, no od wielu lat jestem gdzieś blisko wyścigu emocjonalnie i to była naprawdę bardzo, bardzo ciekawa edycja. Tak, naprawdę myślę, że wyścig godny jubileuszu, ponieważ jakby się tak przyjrzeć każdemu etapowi, to był jakiś. Pierwszy etap dla sprinterów, drugi etap w roli głównej z Rafałem Majką, Karpacz, trzeci etap zwycięstwo Polaków na podium, dwóch Polaków, Majka, Kwiatkowski. No każdy etap był jakiś, no i przede wszystkim ta sytuacja, która się wytworzyła już do ostatniego etapu, kiedy no w jednej sekundzie jest dwóch kolarzy, prawie ten sam czas i nie mieliśmy tak, że sobie jedziemy ten ostatni etap jako etap przyjaźni do Krakowa, tylko tu musieliśmy się ścigać, no i ta walka była niesamowita. Mam wrażenie, że przeniesienie Tour de Pologne na zachód, właściwie powrót, to był strzał w dziesiątkę. Tak, staramy się naprawdę dorobić i dobierać te trasy. Widzieliśmy no, pierwsze etapy, no, w ogóle tak generalnie, te trzy etapy płaskie, gdzie sprinterzy w roli głównej i tutaj nie zabijali nas, bo ścigali się przepięknie. Trzy etapy górskie, które decydowały o tym, kto no, jest najwyżej w klasyfikacji, ale ten etap jazdy indywidualnej na czas, to wszystkich nas zaskoczył. Jak 30 lat robię Tour de Pologne, to jeszcze nie miałem takiej sytuacji, żeby w jednej sekundzie było dwóch kolarzy, którzy walczą o klasyfikację generalną. To Menda, Mochowicz, no i naprawdę coś niesamowitego, ale w tym wszystkim cieszę się też fantastyczną postawą Polaków. Michał Kwiatkowski na podium Tour de Pologne, Rafał Majka też otarł się o podium, też naprawdę... Ale jeszcze ci aktywni, prawda? Patryk tak, Stosz, co tak, chwila w każdym etapie praktycznie ktoś uciekał. Tak, nie zapominajmy, bo my się koncentrujemy oczywiście na koszulce klasyfikacji generalnej, ale mamy koszulkę najlepszego górala, najbardziej aktywnego kolarza, no i właśnie tutaj Patryk Stosz pięknie walczył, założył koszulkę klasyfikacji najbardziej aktywnego kolarza, to też Norbert Banaszek jechał w tej białej, w granatowe grochy górala, prawda? Tak, na początku Norbert zdobył koszulkę górala, także myślę, że naprawdę Polacy robili tutaj wszystko, żeby się pokazać, chociaż tutaj w tym wyścigu widzieliśmy dominację pełną taką kilku drużyn najważniejszych, prawda? Ineos, Emiraty Arabskie, Bahrain, to oni tutaj naprawdę przyjechali tak zdeterminowani, z takimi kapitanami, że trochę aż nieraz trzymali nam ten wyścig zamknięty. Almeida, Mohoric, to są gwiazdy, ale Tour de Pologne to jest taki wyścig, gdzie się rodzą gwiazdy. Na kogo mamy zwrócić uwagę? No w tym roku, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, to chyba te wielkie nazwiska nie zostawiają tu miejsca za bardzo tym młodym kolarzom, na pewno na sprinteru, bo kolarz, który wygrał etap w Bielsku Białej, no to na pewno będzie dobrym sprinterem. Później Coil, którego tutaj znamy już z Polski, z Orlen Wyścig Narodów, też potwierdził swoją wysoką klasę, też wygrał w przepięknym stylu. Myślę, że to tutaj wśród sprinterów no, mamy te nazwiska, które będziemy w przyszłości oglądali na wielkich turach i które będą, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, no to myślę, że ci już tacy bardziej doświadczeni nie dali młodym na razie tu się możliwości pokazania. No a patrzymy w kalendarz przyszłoroczny już, no i widzimy oczywiście Tour de Pologne w sierpniu, tu już nie zagłębiając się w szczegóły, ale również spostrzegliśmy, że panie będą się ścigały pod brandowanym przez ciebie szyldem. Tak, rozmawiamy, no przede wszystkim wiadomo, żeby taki wyścig zorganizować, to trzeba mieć partnera, prawda, trzeba mieć na to pieniądze. Ja tu chciałem podziękować grupie Orlen, Danielowi Obajtkowi, który naprawdę, tak jak widzimy, inwestuje w sport we wszystkie dziedziny, nie tylko w kolarstwo, ale tutaj też naprawdę bardzo, bardzo nam pomagają. No i też jest taki projekt, że właśnie zrobi ten projekt wyścigu dla pań. Jak Orlen wejdzie nam i pomoże finansowo, to na pewno zrobimy to. W głowie się już pojawia trasa tego przyszłorocznego wyścigu? No powiem wam szczerze, że już tak w 90% mi się tam układa. Na pewno będzie też bardzo ciekawa, bardzo piękna. Pojedziemy może troszeczkę innymi zakątkami Polski, ale już na pewno... Dziennikarze na Twitterze piszą, że jednak może jakieś morskie klimaty tym razem? Może morskie klimaty, no tym bardziej, że morze jest bardzo bliskie sercu, mieszkam nad morzem i wiem, jak cudowne są Kaszuby, jak cudowne jest całe nasze Pomorze i też, tak jak widzicie, no, Tour de Pologne to oczywiście największe emocje sportowe, ale przy okazji jazdy tego peletonu przez całą Polskę możemy przepięknie promować nasz kraj, pokazywać nasz kraj. Ten sygnał idzie do ponad 100 państw na całym świecie, dlatego odkrywamy tak piękne zakątki, tak jak w tym roku. Myślę, że też taką perełką było i województwo wielkopolskie, Dolny Śląsk, zobaczcie, jak piękny etap do Dusznik-Zdroju. No i tam zawsze staramy się pokazać, czy to na przykład start w Pszczynie, te wszystkie takie zakątki, które no może nawet my Polacy nie wiemy, że mamy tak piękny kraj. Ja pan na przykład na podstawie ubiegłych lat, kiedy robiliśmy to na wschodzie Polski, no to Polacy patrząc, że mamy, nie wiem, piękne Roztocze, piękne Podkarpacie, to zakochali się tam teraz, jak rozmawiam z ludźmi, których znam, to pełno rowerzystów. Wszyscy jeżdżą na rowerach. Także myślę, że i tutaj po tej trasie Tour de Pologne w przyszłości będzie dużo jeździło kolarzy. Pod względem promocji na pewno misja wykonana. Mission completed. Tak jest. Panie Czesławie, w takim razie rywalizacja tych starszych kolarzy, ale także tych młodszych, bo wy cały czas organizujecie Tour de Pologne Junior. To jest też przyszłość. Oj tak, tutaj nie zapominajmy. Tour de Pologne Junior, 4 edycje, w każdej edycji po 260 dzieciaków. Przepiękna walka. Miałem okazję tutaj, bo przyjechali do mnie tacy moi przyjaciele, przyjaciele, Francesco Moser, legenda kolarstwa światowego, Gianni Bugno, wręczać tym dzieciom te nagrody, także być na podium, też naprawdę jest to piękna sprawa, a rower w ogóle, no jak widzimy, coraz staje się bardziej popularny, bo przy organizacji Tour de Pologne, amatorów, juniorów. Brawo, nie juniorów, właśnie tutaj amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego w Karpaczu, to na starcie stanęło 2300 osób, słuchajcie, to był szok dla mnie, bo jechali bez końca i wielka radość. No, z dyrektorem Tour de Pologne Czesławem Malangiem rozmawiali Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. 29,5 minuty po godzinie 16. Ekscytujemy się tym niezwykle ciekawym Tour de Pologne. Wszystko rozstrzygnęło się dosłownie o sekundę i o zwycięstwie w Krakowie przesądziła lotna premia na ostatnim etapie w Wilamowicach, a Tour przejechał przez Poznań, pół Wielkopolski, Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Górny Śląsk i Małopolskę. Krajoznawczo Wielka Piątka, sportowo zresztą też. Pod wrażeniem był Marek Rutkiewicz, dyrektor sportowy Polskiego Związku Kolarskiego. Mimo trzech finiszy pod górę, bo Bielsko-Białą również można zaliczyć do finiszu pod górę, była zaciekła tak rywalizacja, czasówka nic nie zmieniła praktycznie, jeśli chodzi o pierwszą dwójkę. Była tak zaciekła rywalizacja, że na 70 km jedyna premia, która była na etapie, była walką o pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej między Almeidą a Mohoriczem. Także niespotykana sytuacja, żeby zawodnicy mieli ten sam czas praktycznie do ostatniego etapu. Dzięki temu mieliśmy super emocjonujący etap. Wygrał Mohoric zasłużenie moim zdaniem, bo naprawdę od początku wyścigu bardzo mocny. No i jeszcze lekki dramat mieliśmy na ostatnich kilometrach w Krakowie, gdzie na 7 kilometrze leżał Michał Kwiatkowski. Cały czas patrzyliśmy w komunikaty, czy został za grupą, czy jednak jest w grupie. Ostatecznie okazało się, że przyjechał w grupie. Łączny miał czas grupy, także utrzymał to trzecie miejsce w generalnej. Liczyliśmy może troszeczkę na więcej, ale Mohoric w niesamowitym gazie, Almeida również, także super. Jesteśmy zadowoleni z Michała Kwiatkowskiego, trzeciego miejsca. Wielkie brawa dla Kwiato. No niestety dzisiaj w Mistrzostwach Świata nie dojedzie do mety. Zajął w Tour de Pologne trzecie miejsce w generalce, a w wyścigu wziął udział pomiędzy Tour de France a właśnie Czempionatem Światowym. Oddajmy głos naszemu kolarzowi, któremu bardzo zależało na powtórzeniu sukcesu z 2018 roku, kiedy to triumfował w Tour de Pologne. Fajnie było wrócić na polskie trasy Tour de Pologne i pokazać się przed polskimi kibicami, bo tak naprawdę przez ostatnie miesiące ścigałem się głównie za granicą. Byłem tutaj 2 lata temu i ścigałem się gdzieś tam w Tour de France i na innych wyścigach, Belgii i tak dalej. Nie odczuwa się tego samego, więc dobrze jest móc wrócić tu i zobaczyć polskie flagi, polskich kibiców, którzy wykrzykują twoje imię, więc to na pewno pomoże mi w przyszłości. Rozmawia się zawsze o w ogóle jakichkolwiek startach o Tour de France, to każdy łapie się za głowę, dlaczego jadę Tour de Pologne. Teraz każdy łapie się za głowę, dlaczego jadę Mistrzostwa Świata po Tour de Pologne i tak dalej, ale to jest kwestia nastawienia się mentalnego, fizycznego, zaplanowania tego wszystkiego, więc liczę, że będzie dobrze i to jest tylko jeden z epizodów, prawda? Jest wiele przypadków, którzy kolarze wygrywają igrzyska olimpijskie po wystartowaniu w Tour de France i tak dalej, więc trzeba to wszystko sobie dobrze rozplanować i oczywiście nie było fajnie dzisiaj jakby pocałować asfalt na 7 czy 8 km przed metą. Tego nie przewidziałem, ale co mogę powiedzieć, nie połamałem się, więc na dobrej drodze. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem wygranej Mateja Mohoricza, który jest bardzo emocjonalnym i empatycznym człowiekiem. Pamiętamy, jak płakał po etapowym zwycięstwie na Tour de France, dedykując triumf zmarłemu koledze z grupy Bahrain Victorious, Gino Maderowi. Na mecie w Krakowie, w zasadzie stojąc na najwyższym stopniu podium w Krakowie, Słoweniec wypowiedział bardzo ważne słowa. Rafał wygrał w pięknym stylu etap, mało mu zabrakowało na drugim etapie, czyli do Karpacza, bo zaatakował z daleka, z 3 kilometrów poszedł, także Rafał super wyścig w jego wykonaniu, ale myślę, że możemy być zadowoleni ze wszystkich Polaków. Na pierwszym etapie, po pierwszym etapie reprezentacja Polski była na drugim miejscu, jeśli chodzi o teamy na wyścigu. Maciej Paterski był 6 na etapie, Patryk Stosz i Norbert Banaszek mieli koszulki górala aktywnego, także no, reprezentacja również super pojechała. Tą koszulkę aktywnego udało się dowieść do samego końca. Reprezentacja na każdym etapie była widziana, także ja jestem super zadowolony z Polaków. To jeszcze raz Marek Rutkiewicz, podekscytowany jako dyrektor sportowy tym, czego dokonywali Polacy, a teraz właśnie Matej Mohoric na podium w Krakowie. Every single rider contributed a lot. Każdy członek mojej drużyny dołożył cegiełkę do tego zwycięstwa, szczególnie dzisiaj koledzy bardzo mi pomogli. Wszystko zadecydowało się na premii i jeśli tam byłbym odrobinę wolniejszy, to bym przegrał. Mogę się więc tylko tutaj podziękować moim kolegom. Dzisiaj wspólnie będziemy świętować. Oczywiście jestem myślami ze wszystkimi Słoweńcami poszkodowanymi w ostatniej powodzi. Ciężko było mi się skupić na jeździe. To, co tam się stało, jest przerażające. Po powrocie do kraju chcę przeznaczyć wszystkie zarobione tutaj pieniądze na pomoc tym, którzy ucierpieli. No i podsumowujemy ciąg dalszy właśnie Tour de Pologne. Można powiedzieć, przedłużamy ten wyścig jeszcze o trzecią stronę medalu. 26 minut do godziny 17. Feel my way through the darkness. guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I. Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up. Dwie minuty do godziny 17, a na trasie Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym dziś wyścig ze startu wspólnego. Deszczowo, trochę słonecznie, ale mokre asfalty w Glasgow. No i ucieka w tej chwili Włoch Alberto Bettiol, znany choćby z tego, że wygrał wyścig dookoła Flandrii w 2019 roku. Również był zwycięzcą klasyfikacji punktowej w 2016 na Tour de Pologne. Teraz właśnie wracamy do Tour de Pologne. Patryk Stosz został najaktywniejszym zawodnikiem całego turu. Wygrał klasyfikację. No i z mocno już zmęczonym i wyeksploatowanym zawodnikiem ponownie rozmawiali Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. ujechany tym wyścigiem, Patryk Stosz. Dzisiaj najbardziej cierpiałem, tak nie wiem, czy zjechałem z góry, zastanawiam się właśnie, czy to nie jest jakiś taki dołek właśnie po górach i dzisiaj tak trochę cierpiałem, ale jakoś chciałem jeszcze zebrać siły, żeby tu dzisiaj zafiniszować, spróbować, ale na półtorej rundy do końca jechałem ze Michałem Kwiatkowskim, chaos troszkę był i wywrócił się, i troszkę wpadłem w niego i to mnie zatrzymało i później jakby dużo sił mnie kosztowało, żeby dojść do przodu peletonu i już później poddałem się i dobra, koniec. Ale to nie jest poddanie, Patryk, bo jechałeś fenomenalnie ten wyścig. No, granatowa koszulka najaktywniejszego kolarza 80. edycji Tour de Pologne, to jest coś historycznego. Tak, takie generalnie miałem założenie, żeby w generalce, wiadomo, no nie powalczę, umówmy się, jest ciężki wyścig. Nie jestem jakimś góralem, w sprintach no to 20. miejsce, co mi to da. A tak to mówię, dobra, koszula aktywnego albo górala, okej, to na to się nastawiam. Wyszło tak, że aktywny i na tym się skupiłem do końca i myślę, że możemy być zadowoleni. Patryk, teraz odpoczynek, jakie plany następne? Odpocznę troszkę w domu, z rodziną posiedzę, byłem, też przygotowywałem się, byłem długo poza domem, to teraz cieszę się, że jadę do domu, troszkę odpocznę, z rodziną posiedzę i... Patryk, konfrontacja z tym World Tourem, z tym najmocniejszym światowym peletonem, to jest no, ciężka walka, prawda, na każdym kroku? Tak, jest ciężko, wiadomo, u nas jest inne, są wyścigi, inne są prędkości, więc dużo ludzi w ogóle myśli tak, że... Kolarz to kolarz. Że ja mam iść w ucieczki, ja mam jeszcze zafiniszować, tak? A jeszcze tak, w górach jeździsz najszybciej, a potem wygrać czasówkę. Tak, ale tak się nie da, bo ja, jeżeli ja uciekam jeden, drugi etap, no to mnie to gdzieś kosztuje i później ja za to płacę, tak? Więc... Jest ciężko, ale zrealizowałem swój plan, myślę, że jest dobrze. Patryk, w takim razie odpoczynku przede wszystkim. Dziękuję bardzo. I serdeczne gratulacje, naprawdę. Duże emocje, za co dziękujemy. A Patryka Stosza, przypomnę, najaktywniejszego zawodnika Tour de Pologne, przepytywali Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. jest trzecia strona medalu, dwie dwójki, siedem trójek, a to z kolei telefon do nas. Zostajemy cały czas w tematyce kolarskiej, bo w Glasgow trwają Mistrzostwa Świata, no a zmagania kolarzy śledzi, tutaj widzę z dużą uwagą, Dariusz Urbanowicz, co tam się dzieje. Z wypiekami na twarzy ucieka Alberto Betiol do mety, jeszcze 37,5 kilometra, no ale z grupki oderwała się czwórka i to jakie nazwiska: Van Aert, Pedersen, Pogacar, Van Der Poel, no i już tylko 25 sekund przewagi Betiola, a tam kolejna grupa, 50 sekund straty do lidera Evenepoel, Stuyven, Benoot, Van Barle, Paul King, także naprawdę nazwiska wielkie tutaj jadą. 13 zawodników startuje, których mieliśmy ostatnio na liście startowej Tour de Pologne. No niestety, tak jak już wspominałem, Michał Kwiatkowski do mety nie dojedzie, bo zrezygnował z rywalizacji z jakiegoś powodu. Nie potrafię tego wyjaśnić, bo nie było to ujęte gdzieś na kamerach. No ale jeśli chodzi o Glasgow i o Mistrzostwa Świata w kolarstwie UCI, tam nagromadzenie różnego rodzaju imprez, bo i kolarstwo torowe, i MTB, i zjazdy, i jakieś inne konkurencje, ale również Gran Fondo, a więc no taki odpowiednik Mistrzostw Świata wyścigów takich amatorskich, dla bardzo, bardzo zaawansowanych amatorów. No i Wojciech Szczepanik, uwaga, uwaga, wygrał tę rywalizację. Jest mistrzem świata amatorów, można tak powiedzieć. Zawodnik warszawskiej Ośki. Jeszcze kilka lat temu pamiętam, bo jeździłem na te zawody typu AZS Winter Cup i Ampy Akademickie Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim. No i Wojtek był jednym z lepszych nazwisk, jeśli chodzi o właśnie ściganie na nartach. Ocierał się o reprezentację Polski. A tu proszę, nagle po kilku latach ciężkiej pracy na rowerze można też odnosić sukcesy. No i opowiedział nam o tym, jak sobie radził, z kim rywalizował. Na Belgów, Holendrów, Francuzów i Brytyjczyków. No i oraz na zeszłorocznego mistrza świata Austriaka Stefana Kirchmeiera. To właśnie z Belgiem Bjornem Dedekerem i właśnie Austriakiem byliśmy w ucieczce. No i bardzo, bardzo mocno pracowali, więc trzeba było odpierać każdy atak i nie przespać odjazdu. Mistrz świata w Gran Fondo. Dobrze, no to gramy i wracamy do tematów kolarskich. Ile jeszcze we mnie wiary? Ile jeszcze we mnie? 9 minut do godziny 17. Łączymy się ze Stanisławem Aniołkowskim, który jeździ w barwach Human Powered Health, no i brał udział w Tour de Pologne. Halo, halo, Staszku. Dzień dobry. Witam serdecznie, no i gratulujemy, bo taka aktywność na finiszach tych sprinterskich, no to naprawdę godna podziwu. Dziękuję, dziękuję bardzo. Był jakiś niedosyt, że jednak nie udało się jakiegoś lepszego wyniku wykręcić na tych końcówkach? Tak, dokładnie. Na tym ostatnim etapie liczyłem na troszkę więcej. Wystarczyło na szóste miejsce. Nie mogłem długo zacząć swojego finiszu. Być może gdyby nie to, to udało mi się z tego wyciągnąć coś więcej. No natomiast trzeba brać to, co jest i dwa razy w miejscach 10., 7., 6. Także na tyle wystarczyło podczas tej oceny Polonii. Staszku, ja mam do ciebie pytanie. Jak wygląda współpraca, no bo jesteś teraz w grupie zawodowej, amerykańskiej, no ale no jakby nie było, podejrzewam, że z kolegami z reprezentacji w jakiś sposób współpracujesz? To jest tak, że czasem sobie pomagacie jakoś, mimo wszystko, że już inne barwy trochę reprezentujecie? Podczas wyścigów raczej nie ma takich koalicji, każdy stara się osiągnąć jak najlepszy wynik dla swojego zespołu. A jednak, powiedz, a oglądasz teraz Mistrzostwa Świata? Patrzę, tak, co się dzieje. Oglądam, no, dzieją się rzeczy niestworzone, naprawdę jestem w szoku. A domyślasz się, albo może wiesz, co się stało, że Michał Kwiatkowski wycofał się z rywalizacji? No Michał był osamotniony, widzieliśmy, że tutaj starał się na rundach jechać z przodu, no rundy są szalone. Trasa, wielu zawodników myślę, że po tym wyścigu już nie będzie się gryzło w język. No nie jest to trasa na Mistrzostwa Świata. Mamy w tej chwili 30 km do mety i 5 zawodników na czele, więc jeżeli ukończy ten wyścig 20 kolarzy, no to będzie wszystko. Myślę, że tutaj niestety jakby zabrakło jakiegoś researchu. UCI na pewno zatwierdza tą trasę. W tej chwili też zaczął padać deszcz. No, jest bardzo niebezpieczne. Wielu kolarzy się przewraca i na 14 kilometrach jest ponad 40 zakrętów. Naprawdę, są to szalone warunki dla kolarzy. Już doszedłeś do siebie po Tour de Pologne? Odpoczęła trochę noga? Tak. Ja już się zregenerowałem. Za chwilę będę się przygotowywał do kolejnego wyścigu, wyścig Tour of Denmark. Będzie moim kolejnym startem. I też założenia sprinterskie jak zwykle? Tak. Będę się starał na pewno finiszować. Wyścig Tour of Denmark jest rozgrywany na płaskich trasach. Nie ma górek, tak jak na Tour de Pologne. Jest też troszkę sektorów różnych, szutrowych, także troszkę zupełnie inny wyścig niż Tour de Pologne. Na pewno będzie więcej okazji do walki. A powiedz, jaka była twoja rola na etapach tych górskich na przykład, kiedy no wiadomo, że no nie będziesz walczył o czołowe miejsca, no ale drużyna to drużyna, czasem trzeba pomóc. Tak, mieliśmy w zespole dwóch górali. Naszym zadaniem jako sprinterów było to, żeby im pomóc przed podjazdami i ustawić ich w jak najlepszej pozycji. Niestety już na pierwszym górskim etapie do Karpacza straciliśmy jednego z naszych liderów w kraksie. Nie był on w stanie później już po tym wypadku wrócić do peletonu, ponieważ tempo było bardzo wysokie. Mieliśmy też drugiego lidera, Sebastiana Schindlergera, który walczył i to właśnie na niego stawialiśmy na kolejnych etapach, by zajął jak najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej. Staszku, bardzo ci dziękujemy. Gratulujemy raz jeszcze fajnej, fantastycznej walki na tych odcinkach sprinterskich. Fajnie, że było was, Polaków, naszych reprezentantów widać. Dziękuję ci bardzo, a my do trzeciej strony medalu wracamy chwilę po godzinie 17. Rock! Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Do niskich cen jest czas. Marian, niedziela jest, trzeba jakoś z tego skorzystać. Dobrze, że korzystam, Barbara, korzystam. Na mediaexpert.pl jest e-niedziela. A jutro możemy się przejść do sklepu Media Expert, to i z poniedziałku skorzystamy. E-niedziela z niskimi cenami na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Heba Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Heba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Heba Slimin. Suplement diety Heba Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Czy słyszałeś już o nowych konkretach? Cieszymy się, że ktoś myśli o przyszłości naszych dzieci. Dodatkowe pieniądze na pewno się przydadzą. Korzystam z wielu bezpłatnych leków. Nie wyobrażam sobie, żeby ten program nie został z nami na lata. Bezpłatne autostrady to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla kierowców. Mam nadzieję, że wkrótce będzie ich jeszcze więcej. Nowe konkrety. Konkretne rozwiązania dla Ciebie i Twoich bliskich. Dowiedz się więcej na nowekonkrety.gov.pl. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Trawisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Trawisto Slim. Aflofarm. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć.